ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان ورونو الحمدللہ مونږ تاسو په یو ډېر مبارک نسبت سره د الله په دې کور کې را جمع یو ستاسو په دې کلی کې مولانا صاحب د رب العالمین د کلام پاک ترجمه شروع کړی و او هغه ټول قرآن پاک تاسو واورېدو دا درې مبارک سورتونه پاتې دي زما عزتمندو قرآن پاک الله رب العزت دنیا ته زموږ او ستاسو او د تمام انسانیت د هدایت لپاره را لېږلې دا زموږ او ستاسو د ټولو د هدایت کتاب دی مونږ تاسو څومره مسلمانان نارینه زنانه چې یو نو ټول دې کتاب ته محتاج یو او دا لویه د سعادت خبره ای چې یو مسلمان نارینه زنانه الله دې خپل کتاب ته کینه تاسو ګورئ نن د مسلمانانو زموږ او ستاسو د زوال زموږ او ستاسو د پریشانو یو غټ سببم دا دی چنن زموږ د مسلمانانو څومره لوی لوی کلی دي او دا غي څومره لوی لوی آبادې دي خو په دغه کلو کې مسلمانان نارینه زنانا د الله کتاب لنکې نه او د الله کتاب لچنکې نه نو هدایت نه ملاويږي د الله کتاب لچنکې نه نو ایمان زده کیږي نه او چې کله د الله کتاب تکینی سړی نه نو بیا زندگی د قران او سنت مخالف وي نو په معاشره کې فساد راځي په معاشره کې پریشانی راځي د دې وجنه کومه او تاسو دا غواړو چې موږ د هر قسمه فتنو نه په امن او امان یو نو موږ او تاسو د الله کتاب به علمن او عملن په لاسو کې راخلو دا درې سورتونه دي د دې ډېر فضیلتم په حدیثو کې راغله او د قران شریف د ویلو نه مقصد عملم وی یو خدا درې واړه سورتونه سوره اخلاص او سوره فلق او سوره ناس د هر فرض مصپسې د دې ویل مسنونه طریقه ده نو تاسو ټول اوریدونکو مسلمانان نارینه زنانا د فرض مصپسې د درې واړه وای او د سبا او د ماخام د مز نه پس د درې درې پیرې ویل مسنونه طریقه ده سبا مز دیو کو ماخام دیو کو نو یو ځل د درې واړه سورتونه وایا به وایا او دریم ځل باندې درې واړه وایا دارنګ زموږ استاد سو د خوګ نبی صلی الله علیه و آله و سلم سنت طریقه داوا چې کله امام الانبیاء او سید المرسلین علیه الصلوات والسلام ای بکلو د کېدلو بسترې ته براله نو دا درې واړه سورتونه به ولستل او دا دواړه لاس مبارک به دغه شان راجم کړل او بیا به دریواړه سورتونه په لاسو مبارکو کې چف کل او په مخ به راخکل دارنګي د بدن په دې مخکنی حصہ به راخکل او سمره چې د بدن حصے ته بلاس مبارک رسیدل نو بدن به بسکو راسه به الله حبیب درې پیرې کول یو ځل دا درې واړه لستلو په لاس او چفکول او په بدن راخکل او بیا دا لستل درې پیرې دا لستل دارنگی حدیث پاک کی راغلی دی صحابی تا نبی علیہ السلام وی سارو ما خام دا دری وارا سورتو نا دری پی روایا نو دا هر یوشی نا بتا دا پارا کافی کی دا هر یوشی نا بتا دا پارا کافی کی او دا دوارا رستنی خیری سورتو نا آیا و مستقل دمم دے لکا باز خلق دمو نا آجائی خو آغا دم دا شریعت مطابق نی بازی دمګری مشهور وی زنانه دمونه اچي اي کې د پښتو الفاظ وای سوق په کې د فارسی الفاظ وای دا یو مسله د زموږ استاد سود دین اسلام چې بغیر د لسان عربی نه په بل جبه کې د مچول درس نه وي او د عربی غ الفاظ بم داسي وی چې دا غي معنا به معلوم وي او دی په لګورا چې ما او تا په خپل د عربی الفاظ جوړو نو داغی په مقابله کې اغا الفاظ چې د امام الانبیاء او سید المرسلین د مبارک خلینه روتی هغه کې وسوره خیر او برکت وي چرته زما استاد خلی جوړ شوی الفاظ او کله د الله د حبیب د مبارک خلی الفاظ د قضا زموږ استاد سو ایمان دے د الله د حبیب د مبارک خلینه چې سروتی نو دا د چا فیصله دا د رب العالمین فیصله الله خپل کتاب کې د خپل حبیب بارک وي وَمَا يَنْفِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَيَا زَمَا بَنِدِگانو زَمَا دا فیصله وا اوري زَمَا حبيب ګور د ځان نه خبرې نه کوي کما خبره چې د دې د مبارک خلی نه روزي هغه د بره نه فیصله نو دم دی دو صورتونو غنته بهترین دم نشتا حدیث پاک کی راغلی دی مشکا شریف کی مدا حدیث ته دا الله حبیب فرمای ما تعوذ المتعوذون بمثلهما وای پناهی نه د حاصل کړي پناهی حاصلونکو په مثل د دی دو صورتونو د دی دو صورتونو غنته پناهی چانه د حاصل کړي دیو جن وګوره پچا سحر وی پچا د چا نظر ولګي پچا جادو شوي ناغله د دې دمګرو او د دې تعویزګرو او د ساحرانو کوټګرو پسې ګرځیدل نه دی فقار دیمان او قیدې سره دا دو صورتونه دی وای قران شفا ده خود شفا ده پاره یو قیدم لګول ایمان قران پاک شفا ده خو یو قید پا کداده چی پدی با دی ایمانوی قرآن پاک کی اللہ وی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اللہ وی قرآن پاک را لیگم دیکی شفا داو دیکی رحمت دے خود چا دا پارا چی دا چا پا قرآن ایمان دے زانه والو نه خلورم تاوان سیوا کوي دارنګه دا مسلم دا چونکه الحمدلله دا درس داوام نه نو پکار دا دي چې عملی لحاظ سره مونږه دا اسانه اسانه مسلې زده کله دا سی طوفان راشي کله سیلې راشي کله تیز باران او غلې وي دی وخت کې دا الله دا حبیب طریقه دا چې دا دواړو صورتونه دی ولستېش صحابي فرمایي چې دا الله دا حبیب سره په سفر کې یو تیز طوفان او سیلی رااله ما ته وی قل وایا ما ود الله حبیب سوام وی دا دواړه اخیرنی سورته نوایا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس نو کله دا سی طوفان وی مصیبت وی دا دو سورته لستل دې سره الله غ مصائب لری کئ دا الله حبیب بم پدی با نظام دمولو پا دی دو اخیرنو سورتونو بانده دیو جنبی بی فرمائی عائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہ وی دا اللہ حبیب با پا دی دوارو صورتو نزان دمولو نو آخر کی چکل آغای بیمار شل نو ما بدا صورتو نلستل او دخپلو لاسو پزید اللہ دا حبیب پا لاسو می چفکول او بیا دا آغای غا مبارک لاس دا آغای پا مبارک بدن با می راخ کل دی اول صورت تا صورت الاخلاص ہوئی او د دین علاوه علماء د دې تقریبا صد شلو نزیات نمونه ذکر کړی دي. دې ته سورۃ التوحید موي دارنګ دې ته سورۃ المعرفت موي. یو سړی وای ز الله په جندل غواړم نو په دې سورۃ کې د رب العالمین توحید د الله صفات په جندې شي. دیو جن حدیث پاک کې راغلی دی تسلسل قرآن وی صحیح حدیث تے سورہ اخلاص گردہ تقریباً سلو ریاتو نے آو دا سو کلو لی ندور سوابی کی لکدرے محیصد قرآن. علماء وجدہ ذکر کرے وی قرآن پاک پسو مسائلو مشتمل لے. یو مسئلہ قرآن شریف کی دی توحید مسئلہ دا او د توحید په مسله کې دا صورت بالکل کامل او مکمل لے. دیو جن حدیث پاک کی راغلی یو صحابی نبی علیہ السلام امیر جوړ کړو ناغب امامتی کولا نور مجاهدینو ته د جهاد سفرو نہ هغه امام چې باغی ته امامتی ور کوله نو چې کله به یو صورت وي نو اخر کې به دا سوره اخلاص وي. حل کډیر ورته وی چې ګوره ته د سورې فاتحه نه پس یو صورت وې نو بس پدی اکتفا کو کنه تو ور پسې بیا دا سورې اخلاص ولې وې هغه ورته کې دغه شان خو هم یو خو امامتی به در لدر کوم او که دغه شان مخو خنی نه خو زمونږ د امامانو غونته نو نن خلق امامان د خپل خواهش تابع کړي پیږي په خبره باندې هر جمعات کې به امام د مقتدیانو ته پوس کوي چې دوی پس خوشحالي تیم قدر لده موز نشی بدلو لے امام پیدای پا خبر با بعضی زیونو که امامان غریبانان دست مجبور کردی موز تیم نشی بدلو لے او که یو دعای آتا سی ہوا وی نو خلق ور پسی بد دیر دی وی زمون دا بدبختیا گو رے یو نخدام دا چی اکثر پا مساجدو که امامان زمون نسی دی پریشان دی یو تنگ دی دا دیر لوی بدبختیا دا چې اوسړي نو علما تنگ وي ورپسې منځونه هم کوي او علما ورپسې بیا بدره دي موي. نو کله چې دا د جهاد د مجاهدینو دا ټولې مدینه منورې ته واپس راغې نو د الله حبیب ته د امیر په سر باندې چا دا خبر او فرمایله چې زموږ امیر خو به موږ له موس کولو او د هر رکعت په آخر کې به سوره اخلاص وي. دا اللہ حبیبی تپوستے ہو کئی جرادا سے ہو لکول او باز روایاتو کراغلی دا اللہ حبیب غامر رو گفتو ورتوی دا تولی دا سے لکول اغوی دا اللہ حبیب دا صورت دے کے دا اللہ توحید دے او دے کے صفات دا رحمان دی او زمان دا دی سرمین او محبت دے. نبی علیہ السلام ورتوی دا دی صورت محبت بدے جنت توردن نکی نگر دی مختصر صورت سرمینا و محبت دا سبب دے دے جنت دے دن نکی دو دا دے جنت دے دن نکی دو سبب دے. ابو حریر رضی اللہ عنہ نراغلی دا حدیث مشکات شریف کی دے ابن کثیرم دی صورت پا تفسیر کی ذکر کرے آوائی جدا اللہ دا حبیب سر روانم ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی آئیو صحابی دا صورت لستو دا اللہ حبیب وی وجبت د د پار واجب شو نماویا د الله رسول سورت واجب شل وی جنت ورت واجب شو. دا سورت سوک للی او د دې په مقصد ځان پوه کړي نو الله ورته جنت واجب وي. او د دې د نزول وجم دا و صحیح حدیث کې راغلی سندن او حدیث ثابت ته مشرکان راغلی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی چدا تاسو د کوم رب د وحدانیت طرف ته مونږ را بلی ان سب لنا ربک مونږ ته د رب بارک بیانو کا نو دا مبارک سورت اللہ رب العزت رولی گلو. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل افرمائے اے حبیب هو اللہ احد. دا هو ضمیر اغا مشرکانو چی تپوس کڑے وغی تراجی دے. هو اللہ احد یعنی دغا چی تاسو تپوس کوئی داغی بارکی اغا اللہ یو دے. او بعض مفسرین دی هو تا ضمیر شانی یوئی. قل افرمائے هو شان دا دے اللہ احد اللہ یو دے. اللہ الصمد اللہ رب العزت الصمد. صمد ہا غزات توی مفسرینو لیکلی چی حجات حاجت نی او ٹول ورت محتاج وی. صمد ہا غزات توی حجات حاجت نشتا او ٹول ورت محتاج دی. بعض علماء دا صمد دا معنام کری صمد غزات توی چی پا حاجتونو کی خلق داغ طرف تا ارادہ کئی او قص کئی. سومد ها غزات لوی چه ده حاجتونو پا وقت کی خلق ده آغا طرف تسکی یعنی راده که یو قص که. زکر مومن مسلمان چیوی که ناوغی کی ایمان وی نو ده مشکلاتو پا وقت کی دیچا طرف تزی. مشکلات چی پیراشی قرآن بی علیهم السلام بانه مشکلات را غلی مختلف طریقه سرا. او اغی پا تکالیفو که چا طرف ترجو کدی. نوح علیه السلام ده قوم نتنگ ده دا قوم نہ پریشان دے نو سوئی رب انی مغلوب فانتصر. زما رب دا قوم مقابل کی کمزوریم زما انتقام تی نتوالی. دا سنا چی دا مصیبت و تکلیف واقع سڑے وئی نارے ہے دریو یا علی مدد. نوح علیہ السلام دا دشمن مقابل کی چال فریاد کئی. سورہ دخان کی در تیر شوی موسیٰ علیہ السلام د فرعون د جابر ظالم نہ تنگ دے. نو اللہ فرمائی فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون. موسیٰ علیہ السلام اللہ تو جڑل اے زما ربا دا فرعون و قوم مجرمان دی. سمد غزات لوئی چی د تکلیف پا وقت کی ورت ارادہ کی. زکریہ علیہ السلام چی بچینو نو کم طرف لے ارادہ کڑیوا آوئی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. دارنگی ایوب علیہ السلام چی بیمار دے نو دا چا طرف تلاڑ دے. دا بدر پا میدان کی دا اللہ حبیب چا تفریات کڑیو اذ تستغیثون ربکم. صحابہ کرامم اللہ تجڑل او دا اللہ حبیبم اللہ تجڑل. نو سمد غزات لوئی چی پا حاجتنو کی خلق داغ طرف لزی طول ورت محتاج دی و داغ چا تا حاجت نشتا. انبیاء ورت محتاج دی اولیاء کرام ورت محتاج دی و دا اللہ ہیچ چالا ضرورت نشتا. اللہ و یا ایوہ الناسو انتم الفقراء الاللہ. اے خلقو طول اللہ تا محتاج ایم او اللہ بے پرواد استائل شویرے. اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے بے نیاز دے. علماء کرام لکلی دا صمد ورد رب العالمین زن صفات دا سیدی چغیت صفات مختص ہوئی. صفات مختص دا سیدی چغب بلچا بارک انہیں استعمالی گی. زمونگا استاسو دی علاقو کی دا یو طریقہ دا نم کی دی عبد الصمد. نو دا خود شریعت مطابق صحیح نم دے خواغت بیا صمد وی. نم بکی دی عبد الرزاق نو بیا غت رزاق نملی. نم بکی دی عبد الرحمن بیا ورت رحمان وی. آلا مشہور بزرگ و شاعر چی تیر شویر عبد الرحمن بابا رحمہ اللہ دتا خسو کڑو عبد الرحمن وی نا بگئی پی خبر با. علام کی سومد رحمان رزاق داد اللہ خصوصی نمونه دی دابل چالنش استعمالو دی. علماء لکلی تفسیر معارف لکلی دارنگی تفسیر روح المانی لکری امام قرطبی ذکر کری سمر تفاسیر چراخلے وی رحمان دا صفت مختصد ما سیوا دا اللہ نبل چا دا پارا بین استعمال وی نکل جتوے نوائے عبدالرحمن بابا وی ذکر رحمان بابا نی عبدالرحمن بابا پی گئی بخبر بات اور آباز خلق کیا قاعدہ ذکر کئی ہوا غلط ہے وَيَجُوزُ لِلشُعَرَائِ مَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ وَيَرَ شَاعِر لَزَنِ خَبْرِ جَائِزِ وِيَوْ نُور چَالَ جَائِزِ نِي نو ادا مانا ندا جگنی او شاعر تد اللہ و در رسول مخالفت جائز دے اگر او قائدہ علماء ذکر کرے کلے او قانون عربیت وی نحو وی صرف وی پختو کم دا غشاندہ کل آغا قواعد شاعر دا شیر جوڑول دا پارمات کی نو خیر دے کدے یو نحوی او صرفی قاعده ماتای د ضرورت شعری د پارا نو یجوز للشعراء ما لا یجوز لغیره دا معنا نه دا داسې څوک نشته چې اوسړی وي ټول به د شریعت مخالفت نه کوي خو فلانی لګنه جایز دی دیو جن عبد الصمد ته نیمګړې نوم صمد غسل دا ګنا خبره الله الصمد الله رب العزت به حاجت دے طول مخلوق اللہ تا محتاج دے لم یلد دی اللہ اولاد نشتا ولم یولد او دا اللہ دا چا اولاد ننے دا چان پیدا ننے ولم یکل لہو کفوان احد او نشتا دے دی اللہ لرا برابر حصوب وردری نفیو فرمائل اولادی نشتا اللہ دا چا اولاد ننے سوک ورسر برابر نشتا اصل کی مفسرین لکری وی شریکان درے قسموی او دا درے وارو نفیو فرمائلا کل شریک دا سے دے چتا سر شریک دے خطا نکتا دے لکستا دیری پیسی دے او دا غلگی دی دا در سر شریک دے خود توی تا نکتا شریک نوزن دا سیوی چی شریک دے خو تا نبر شریک دے ستالگی پیسی دی او دا غڈیری نو کل دا سیوی برابر پا برابر وی دلتوی لم یلی دا اولادی نشتا یعنی خکت شریکانی نشتا زک بچی دا والدین و نسیوی کشران خکت ای کن لم یلی دا خکت شریکانی نشتا ولم یولد دا اللہ والدین نشتا و دا چاولاد نشتا بر شریکانی نشتا ولم يكن له كفوا احد او نشت دے دی اللہ لرا برابر حصو نیخت شریک شتا نی برشتا او نی برابر ش ندی کی کل ہم اگر دا سے علماء تفسیر لکلی ویدا سے شرک نشت چی دا غیر رد دی پدی صورت مبارک کی موجود نی سوک چی سک اسم شرک دنیا کے کڑے نو دی صورت د ټولو نفی ذکر کا گر لم یلد کی د یهودو د نسوارا او د مشرکان اور دراغه نسوارا سوئی وی المسیح ابن اللہ عیسی علیہ السلام الیاذ باللہ او اید اللہ زویر دارنگی یهود سوئی عزیر ابن اللہ وی عزیر علیہ السلام دا اللہ زویر دا مکی مشرکان و بوی الملائکت و بنات اللہ دا ملائک العیاذ باللہ و دا اللہ لوندی ور لم یلد کی دا طول نفیو کا چی یہودم پا غلطی دی او نسوارام پا غلطی دی او دارنگی دا مکی مشرکانم پا غلطی دی لم یلد دا اللہ اولاد نشتا نیزوشتا نیلورشتا نیلونشتا لم یلد ولم یولد بعض مفسرین ذکر کړي وای په دنیا کې چې څومره کافر مشرکان تیر شوی دی نو دا یوم ندی ویلی گنی چې د الله والدین شتا نو قران د دې څنګه نفی ذکر کوي چې ولم یولد خبرې له مخیال رسی کنه پویږي په خبره ځکه لم یلد کې خو چې د کمی خبرې نفی رااله نو دغه خلق موجود نو دای نفی وکا ولم یولد کی چې د کمی عقیدی او نظری نفی کوي نو دا خو په معاشره کې موجود نو کله دنیا کې نو دا نفی ولي کی نو باز علماء وی ګره قران داوم ذکر کوي او دلیلم ذکر کوي دا لم یلد داووا ولم یولد د دغه داوی دلیلو وی مشرکانو توی دا اللہ اولاد نشتا وی دلیل پیسرے وی اے کافر مشرک تمنی چی دا اللہ والدین نشتا دی توی دلیل دا مسلماتو کافرو لوی تم دا منی چی دا اللہ والدین نشتا نو دا چی تتسلیمی چی والدین نشتا دا د دی دلیل چی لم یلد نو لا یم لم یلد دا وو ولم یولد پدی داوی بانی سو دلیل بعضی مفسرین دام ذکر کړی وای دی کی اشاره دیتا چې یو شرک په معاشره کې شته دی او کنيشته په یو کلی کې شته دی او کنيشته او قران پاک د هر قسم شرک نفی فرمایلی لم یلد الله اولاد نشتا ولم یولد او د الله د چا اولاد نه ولم یکل له کفوا احد او نشته دی الله لرا برابر حصو اے دا اللہ صفات تی پدی صفاتو کی ورسر سوک برابر نشتا دا گورے منکل ناکل را سوائیو خوبیا پویوگو پینا دیکھ وی دا اللہ سر پیو صفت کم حص سوک برابر نشتا عالم الغیب دے چا صفت تے پا غیب سوک پوئی گی نچے اللہ سر پدی صفت کی برابر نشتا بازی کلو کی دا سیوی یر زنانا اللہ سگوری نصیب معلوم ہے تاو دا خلق خوخیار دے دلتا با نصیب معلومول والا سکنی اب آئی زیونو کی پیر سے براتے ہوئی سکے لاز گوری نصیب معلوم ہے او کل اللہ سیوی وہ یر اغلاتے شوی وہ یر افلانی زی کی بابا دے پیریان دی ورسر خاپیری دی ورسر او نک تو رئی او دا نک پا تو رولو کی غل معلوم ہے بگئے بہا برما او اگا نک تو رولو والا کما تگی شروع کڑی لوی سڑی لنک نہ تو رئی معشوم بوئی راولی زکر چی دوکے کی بگئے بہا برما ټول غن کپیو دوکر نو تا ویل چې دا الله سره په علم کې څوک برابر نشتا دا الله یو صفت دی عالم الغیب په غیب پویدل نو چې کله الله سره د غیب په صفت کې څوک برابر نشتا نو ولی دې ک نبی دې دا په غیب نو پوی غیب دان څوک دی غیب دان صرف او صرف الله رب العزت دی دی وجه نه ګوره دا الله سونه چاله مخه یې نو کو نه مثوروي بای زونو کی داس ویرا کوډه رو باسی تاویزونه رو باسی کوډه تاویزونه رو باستا سو علاقه کی بنی عامه کی مدرسې له چا یو دغراړو تاویز راړو ویرا دا تاویز رو ته مولا لمه یو خلو یغرا لوی چې دا خطرناک تاویز دی یو بلم دی یو در باندې چا بلم کړي نو ماولې دو خبرې بې هغه مولا لړشه یا خورتو آئی چی تاو پا غیبو پوئیگی یا کسوک داو آئی چی پا غیبو پوئیگی منو آقا فر دے پی گئی پا خبر بارا او یا برا وانی تاکلی چی تاو جی او بلم دے پی گئی پا خبر بارا او اصل کی دا سوی دا تاویزگر سی موسر طالب دے دے چوٹ لاہور اس خون کراچے کی سبکو نوائی ناغوی زمون پا کلی کی او تاویزگر دے نو آغا لوی آخلا کرازی او تاویزون رو باس وی زمون امام سیب دا دارلوم دے و بن فارغ دے وی اوزلی خلکو لوی چی بیگا یرا دا سی بار پلوتے ہو وی دا تاویزگر میں اوکا تو پا قبرنو کی تاویزو نخفول پی گئی پا خبر مانے چی ساری با گاک رازی او دے بولوی دے کبر کرے او دے کبر کرے او دے کبر کرے پی گئی پا خبر مانے خوی زمون دا مولی سی پا خبر چا پروانو کو لوی بیجی دے تاویزو نرو بس دا بازی دا سی وی چی سا گنک پی شروع کری وی پی گئی پا خبر مانے او خلکو لوی تاویزو نرو بس غیب پویدو والا سوک دے اللہ رب العزت تے عالم الغیب سوک دے اللہ رب العزت تے ورد قرآن پاک فی صلی اللہ قرآن تزکہ کی ناستل دی ایمان دا بچاؤ سبب دے چی اللہ قرآن شریف کی وئی حبیب دی امت تا دے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ حبیب دی امت تا دے فرمایا چی نپوہی گی حغا چی پاس ماننو کینی او هغه چې په دې زمکه کې دي کوم مخلوق په غیب او پویدو والا څوک دی یو الله دې یو الله دې چا پویږي په غیب ټیک دا اولیاء به وي بزرگ به وي خواغتا د چا د کور پته نه لګي هغه د چا د زړه د خبرې نه خبردار نه لري په خو به خلکو دا سوي اوس خو الحمدلله د قران سره رڼا راغله دې مشرانو ته یاد دي پیر بچته مشهور شنو خلکو معلومولو چې کامل له او غیر کامل له یو پینځه کسان به ملاقات له چتل نیو به د جنابت په حال کې ورغې چې واروګه کې چریدا کامل پیری کړه نو ورته په پته ولګی چې دا یو خو په لیټې کې راغله نو کبیا به اخلاق واپس شو لاغه بوله سونه نو خلکو به پیر سي دی ویار پرځای یا خو کامل نه دی مونږ ول پینځه کسان تری و یو په جنابت کې و معلوم نه کو پیږي خبره باندې نو هغه ته د خدای توب دا صفت ورکول عالم کې په غیب په دوه ولا سوق د مشکا شریف کې حدیث ته صحیحین روایت ته ابو هرره رضی الله عنه وای ما تا احتلام شویو او جنابت حالت کې هم د غسل په اراده وروتم لیکن دا الله حبیب را سره ملاو شو زید لاس نونیو روان کم خبرې را سره کولی بیزان سره کینولم او ایما دا خبره نه خو ولج په حالت جنابت کې دی د امام الانبیاء او سید المرسلین سره خبرې ترې وکم دا الله حبیب و ایمان لګدا سي غفلت اختیار کو نظر غون تر را روان شم او زر زر می غسل کو بیا په خدمت کې حاضر شم حدیث ته مشکا شریف سے کیسه کہانی نه ده نو ابو هرره رضی اللہ عنہ چراغ دا اللہ حبیب ورته ویته چرته تلې نا ورته ټوله کی ستیره کې قربان ز په حالت جنابت کې هم او تاو ځان سره کینو لم زما زړه نه منل چې تاو سره می خبرې کړې ورته الله حبیب ته خونه دا غوته جنابت پتا وا نه د غسل د پتلو پتا وا دا الله حبیب ورته وی سبحان الله ان رن کې باندې شیخان مو مکتی نه کړ جنابت کې به په اشارو خبرې کړې جنابت حالت کی خبریں کولے شی ناس تا کولے شی خوراک کولے شی اسکاک کولے شی حدیث دا مشکا شریف کی راغلی دا اللہ حبیب بکل سبا کو پر رمضان کی او دا اذان نفس بے دا جنابت غسل استو خوراک اسکاک بے پکیو کو بنا بر ضرورت پا حالت جنابت تلوار خو پدی کی پکار دا چی سڑے دے غسل زر زرو کی خدا سے زر زرم نا حافظ ابن قیم رحم اللہ فوائد ذکر کری چې حالت جنابت دی کی سڑے دی سمدستی دی غسل کوشش نکے دا ناروا خبر ہے چی پدی دی موز اوقات تیری گی دی پا حالت جنابت کی وی نگر ولم یکل لہو کفوان حد نشت دے دلی اللہ سر برابر پا اس صفت کے حصو کم لکا اولاد ورکول دی چا صفت دے هر ځای کې دار چا فریاد اورې دل چا صفت دے ډېرو لو کمول بندو لو تنگول چا صفت دے پدی صفاتو کې د الله سره سوګ برابر نشتا تاسو مخ کې ویلی کړه سوره فاطر کې درته تیر شول ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده اللہ و اذی چی چالا در رحمت یو دروازہ را کو لاو کم نسوک بندو لوال نشتا او چیزی بند کم نسوک را کو لاو لوال نشتا اللہ چی در رحمت یو دروازہ بند کی ابو طالب لے بند کڑی وکنا سید البشر جڑل او گرد سورا خوک ترو او سورا اسلام ندر اوڑے خسوم را غٹ غیرت اکڑے پدا سی وخت کې د الله حبیب ته زی ورکړي چې ټول دنیا دا غي مقابله کې ولاړو او یزل کافر ورته مونږ ته د الله دا پیغمبر راکې ورته دا نه چاوي نه پنيزو سر شویو او نه په تورو ټوکړي ټوکړي شویو نه د مرو ډیری د نبی رسول الله نګیر چا په رختلی او دا سی تاسو الله سو کې درکمه بوتاره وي هغه تر د دنیا نه ګورا دغه شان روان دي د الله حبیب جاړي کوچ اللہ ورته د رحمت دروازه بند کړي نو د الله حبیب ورته را کولاو نکړي شو دا رنګ ګوره د الله د پیغمبر د ابراهیم علیه السلام د والد د پاره بند کړي و اشاره کولاو نکا ولم یکل له کفوا احد او نشته دی الله لرا برابر حصو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم وردا صورت دی دو قرآن شریف خلاصہ قرآن شریف راغلے دو توحید بارہ کرے نو دو توحید مسئلے ذکر کا او بیا دو ٹول توحید اجمالی خلاصہ پسور اخلاص کے وا وی چکل دی عقیدت دکا دی ایمان دا خزانے نلو یا بہترین خزانہ نشتا وگر کہ اوسڑی سرڈے ربہتر خزانہ دا خواہ دشمن نساتلے نشتا نار خزانه مالک نی خو یو سورز پس به دي دشمنی اوسي وز دا د ایمان او د توحید خزانه را د دې دوه قسمه دشمنان دي یو دشمن په نظر راضی او بل په نظر ناراضی نو کم چې په نظر راضی داغنه په سوره فلق کې د بچاو او د پناهي طریقه خای او په سوره ناس کې داغه دشمن ذکر کوي چې په نظر ناراضی چې دا دواړه ګره دشمنان دی او دا خزانه به تبا کول غواړي خود دین د حفاظت د پاره دا دواړه صورتونه وي اختیار وي او د دې دوه صورتونو د نزول و جمع داوا دا الله حبیب ته مشرکان او هر قسمه تکلیف رسول اکل چې بنور سونه شول چا نظر چې بلګی دوی بیره واستل ویرا شي کده نظر مو کو شته خلاص شوتی کله به ورته زهره ټول کله سر نو دا الله حبیب باندې کوډم کړي وي تعویذونه پکړیو وګوره دی غلط تعویذونو کوډو کې رب العالمین امتحانن اثر چولې سره داغینه منیم کړي او اثرم پکې الله ګوري چې څوک د دې ظاهري دنیوي فائدې لګوري او څوک زما حکم لګوري لکه سود کې ظاهرا ګټه شته خو داغي باوجود الله مونږ ته سمنه کړی الله ګوري چې څوک دې دو پیسو دو روپو لګوري او که زما حکم او خیرت لګوري دا الله حبیب ته بعض روایتو کې راغلی سلوی خرزې تکلیفو بعضی مفسرین شپږ میاشتې ذکر کړی ني هیڅ پته ورته نه لګی دا الله حبیب انن چوي تاويزونو رو باسم کوډي رو باسم نه نه دا تپوس پکار دي چې الله په پیغمبر شو ناغله خود خپل کوډو پته نه و نو داتي څنګه خلکو له رو باسي دي بارک علماء لیکلي او د عرب یو عالم دي هغه کتابونه هم دي بارک لیکلي یو کتاب دي الصارم البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار هغه کې لیکلي چې دا وایي تعویذونه را وباسه مطالعه وایي فلانې الماره کې به پروت یو د بالغ د لاندې به وي تاسو ټول یو خپل خوا ګورئ وایي خبره باندې ورته قرآن شریف مو ختم کو د درس د آدابونو خبر نه تاسو ببل پلنو ګورئ او مرید تاسو که سوګزی که سوګرازی نو یو خپل خوا بنو ګورئ او که بیا ګورئ نو بزو مختصره ترجمه درلو کوم خبره بیا بدر لسشه ملاوی گی نگوره ده قرآن شریف پا مجلس کی اللہ فرمایلی دو خبری دی کچر حاجت پا نیت ناس دی یو خبر دی سل پیری اوری دلی او یو بدبان دی پا سل پیری اوری ام دی پا بیزتی واری دنو غلط اثر بدر بانی کش بگی بخبر بانی ده قرآن شریف بیان چی کی گی نو دی که کچر آداب و خیال مو ساتلو نو خجولی کی بس یو سی او کمو ده آداب و خیالو نو ساتلو نو نقصانی و پاسی خبر باد سوچ فکر سر بدا اللہ بندے گا رو ناسی زان با محتاج گنئی اللہ وعد اکڑی ان فی ذالک لذکرہ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید وی قرآن شریف کی یقینا ہدایت ستا و جلیل سوچ فکر توجہ سر ناس دی مونگا اتاسل خدا کتاب محتاج نہیں دیکھیں گا تو محتاج دیرانی مونږ اوتاو دا څومره چې کالمان دي که طالبان دي که ویون کې دي که اورېدون کې دي دی کتاب ته محتاج یو دی کتاب مونږ له ضرورت نشته دی ته محتاج نو ادب سره به اورو سوچ سره به اورو فکر سره به خبر اورو دا د مؤمن صفت دی د کامل مؤمن صفت سره دی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا دا کامل مومن صفت داره چې قرآن ورته بیانو لشي نو دی به دړوند کوڼ پشان ني سوچ فکر سره بناست سوچ فکر سره بناست کم از کم دا بوډای غونت قرآن خو اورې کنه وای حسن بصری رحمت الله علیه اوزل بیان کړو نو یو بوډای بیان ته ناست وا نو چاورته راشه ستاغه جونګړه چې د سمندر په غاړه ده او سمندر موج کړي جونګړه او سامان در نوړي ناغبړی ولسوي وی که زما جونګړه او سامان یې وړو نور به پیدا شي خو د حسن بصری خبرې بیا نه پیدا کی فکر خبره سوچ فکر سره د الله بندگانو د دین خبره اوره سوچ فکر سره توجه سره اوره او دا ګوره د قران شریف د مجلس د آداب و نه دا خلاف دي چې اوسړی ناس قرآن لوي که مچ والوت هم ورپسې وګوري او که مارغه والوت هم ورپسې وګوري که څوک راغې هم ورپسې وګوري. دا قرآن شریف علوم چې کوم ځای نه خواره شوي، شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده، دا هغې د درس داسې بارو به درسو چې هغې درس کې چا داسې بل پله نه شول کتی او که داسې به دې بل پله وکتل نو حضرت شیخ رحمت الله علیه به وی ولی د قرآن شریف نه چې ته بل ښایسته شیشته چې ته وله ګورې او بیا به یې ودرېږه پوهېږې په خبره باندې نو ودرولې به یې. دا یې په درس کې دا و چې طالب به د یرې اوده کېدی هم نه شو، که څوک به اوده شو که نه نو طالبان له ویلي ورو غوندې قرآن شریف ترې راوالی نا به د شیخ مخې له لاړو طالب به اودو بیا به وی دا څوک اوده دی نا به په ګڼه مجمع کې راپاسېدو قرآن شریف به وړو نو بیا به هغه تر مرګه پورې درس کې خوب نه ورتلو غله په توجه سره به د الله بندګانو ناسي. د الله په حبیب باندې سحر او کوډ شوی وي او چونکه انبیاء علیهم السلام هم بشر وي نو هغیم دا یو مسله ده زموږ د اهل سنت والجماعت د سحر نه پیغمبران هم متاثره کیږي خو هغه تعثر داسې نه چې د هغوی د نبوت په معامله کې د خلل راشي، د نبوت په معامله کې ذره بر خلل نه راځي. او لکه عام انسان لکه څنګه د سحر نه متاثره کیږي د الله حبیب باندې هم داسې اثر شو. دنیوی خبرو بارکی د بیبیانو د حالاتو بارکی د الله په حبیب اثر شوه نو د الله حبیب ته پته نه و. حدیث د بخاری شریف کې راغلی نبی علیہ السلام دو او دو فرشتي ورتراله روحمانی و یو جبرئیل علیہ السلام او بل میکائیل علیہ السلام. یو ملک د الله د حبیب سر مبارک ته درې دا او بل خپو مبارک وتا آیو فرشته دی بلی توئی چې دا په دوی باندې څه شوي کوئی مطبوبن سحر پی شوی وی دا سحر پی چا کړی. نو لبید ابن عاصم یو یهودی منافق هغه جادو او کوډې کړی وی د الله د حبیب د سر مبارک ویختی په څه طریقه پیدا کړیو او یو لس غټې ورکړی او په مدینه منوره کې یو شاړ کویو نو هغې کې د ګټې د لاندې هغه خښې کړی وی. دا ټول حل د الله حبیب ته په خوب کې وویلی شو. د انبیاء علیهم السلام خوب وحی وی د الله حبیب چراپاسې دونه تبسم کولو. ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا ته وی زما د بیماری حل راته الله رب العزت وی او صحابه کرام ولېګل هغه کوډی رويست او دا یولس آیاتونه الله رو لېګل پچا باندې سحر وی کوډی وی نظر وی د دین لوی علاج نشته. دغه خبره د دین لوی علاج نشته دا د عقیده سره لستل پکار دی. د الله حبیب ته صحابه کرام موي او باز ورته وی چې دا خو دې صحابه ته چې راچا در باندې کوډی کړی د الله حبیب زما بیماری الله حق او دا یو مسله ده او په دعوت کې ډیره پکار راځي. د الله حبیب وی ز ذاتی انتقام د چانه نال زنی اوقاتو کې ګره دعوت او د دین کار کې نو چې ذاتی انتقام وی نو بیا خلکو له فائدې په ځای نقصان ورسیږي قتل او قتال دی جوړ شي ذاتی انتقام د چانه ناغستل ځکه دایي مقصد دی قران بیانول مقصد دار چې تر دې خلکو خیر خواه نو چې والدین وای چې مونږ د دې بچو خیر خواهان یو نو دې بچو هر قسمه ارس برداشت کوي چونکه عالم او دایي او مبلغ امر بالمعروف او نهي عن المنکر والے کې چر خیر خواوي نو دې خلکو له نقصان نه رسې دی. وجنه حدیث کې راغلی د الله حبیب پټول عمر کې ذاتی انتقام د جان نه غوسته د دعوت په میدان کې تاسو ګورئ انبیاء علیهم السلام د سختۍ جواب په سختۍ نه نه کړي دارنګي د بد ورد جواب په بد ورد باندې نه نه کړي. هغه زموږ ته درس کې تیر شو تاسو دا تاسو بم درس کې اوریدلی سوره حم میم سجده چې کله شروع کیدن مشرکان د الله حبیب لا راجم شول او یو کس لوي تور سر خبره وکړه ګوره دای لم دا خبره پکار دی چې دا سوچو کی دا الله حبیب تا کافر را لړل ناس ته نبی رحمه السلام ناس ته ورته وای ته خپویږي او ته په حق کې عبد المطلب په حق دا الله حبیب سره وی وی ته په حق وی کستا والد عبد الله په حق او دا سیو یو خبره ورته کوله دا الله حبیب ورته وګی شو چې هغه خبره ختمه کړي نو وی تا خبره اخلاصي کی وی آو د خپل خبرو د جواب په ځای د الله حبیب ورته سوره حم میم سجده شروع کا تردی چا کافر مجبور شو. ابن کثیر روح المانی دی ذکر کری راغ او اللہ حبیب لے منتو کو پخلے اور تناس کی خوش بس نور مو آیا او دمر روب پی راغ چکور تا ورننواتو او سورج و خراواتو نا تردی چی پا منت دی نور و کافر و رویستو چی و تابانیم سا سرو کسو اگر تبین ها قوم آسر ندے کڑے خو گور خبر حق کش او ایز در لے او مشورہ در کو ویس مشورہ ویدا دا اللہ پیغمبر او دا نور عرب پریزی کچرے دے شہید کو او قتل کنو خستاس واسم دا مقصد دے مقصد بمو پورشی او گرک پا نور و عرب وانے دے غالب شو نو دا غلبا او دا فخر استاس و فخر و شرافت دے واغا بدبختو نماندہ نو دی دوارو سورتنو کی داد علاج طریق خی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فرمائے اے حبیب اعوذ برب الفلق پناہی غارم پرب سبا باندی فلق سبا مانام کئی اوصل کی علماء لکلی دا فلق مانا دا چاودل سری کول لیکن پختو کم خلق و اشپاو چاودا کنا تاسو کلم دا غشان استیلا و یہ رشپا چاودا کنا نو فلق اصل کی وی یوشے چول قرآن شریف ہم ذکر کرے فالق الاصباح اللہ چون کے د سبا دے تو رش پوچ یوسپن سبا ترو باسی او کل وی فالق الحب والنوا ور زمیدار دانی او کری غنم او جوار نو ڈو کے پا اغدانا پا منزوچی او تیخ ترو باسی کل دونی اغا او نور دانی او کری او ڈوکی اوچوی او تیخ تی روزی نو کم ذات چی پدی قادر دے چی دانا چی او تیغ رو باسی نو اغا ذات پدی مقادر دے چی سینا پرانزی او دی توحید زرغن پکیو کی بگئی بخبر با ایمان پکی زرغن شی وای اعوذ برب الفلق پناہی غارم پربد سبابانی میاں شر ما خلق د شر د هغنا چې پیدا کړی ني دګه ګور عموم د شر د حافظ ابن قیم رحم الله په بدایع الفوائد په اخر کې د دې دوه سوراتونو تفسیر لیکلی او ډېر رجی بلمی خبره په هغه کې کړی او دې من شر ما خلق کې د شر نام شر مراد ده او ګور شرو ندو قسم دي یو ظاهری شر ده لکه د مار د لړم د لیوو د درندا دیو دشمن دیو کافر دیو ظالم شر دی ته وای ظاهری شرونه نو ځنې شرونه باطینی دي لکه د شرک شر د بدعت شر د کینه او د حسد شر د تعصب شر د دې ټولو نه پناهی ده من شر ما خلق د شر د هغه نه چې پیدا کړی وي پدی کی ہر یو شعر آئے اے اللہ کم شے چیزی پیدا کرے او پائے کس قسم شر دے ظاہری شر دے یا باطینی شر دے زستا پزات یا لیداغی نپناہی غارم دے عمومو کو اور اس کو دری سیزونا تخصیصا ذکر کئی ومیان شر غاسق اذا وقب او دے شر داغت یرینا اذا وقب کل چدا تیار خورشی شپ کل کلا رشی او تیاری خورشی نگر دغا وقت کی خلق شر و فساد کئی قتل و قتال کئی غلا کئی ڈاکی کئی زکوئی د شر د تیاری نا اذا وقب کل چدا تیار خورشی ومیا شر النفاثات فی الوقد او د شر داغ نفسنو پکو وهن کو نپغوٹو کین چ غلط تعویذونه کوي غلط منترونه کوي او غټي تړي او پائے کې غلط نمونه اچي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نا اذا حسد کله چې حسد ښکارا او سرګن کی وردی کې د نورو ذکر مشو خو خاص کر دا حسد ذکر کو ادي بار کې بلګه مختصر خبرو کو کتنګي گئی نا زمون دا پختانه الحمدللہ ډیر دینداری دا پکی موزم دے او روجیم خینی سی پردم دے اسلامی طریقے مطابق دا خو پختانوں کی حسد دیر زیاد تے بگئی پا خبر با د دیو جن زمو دا پختون قوم که د حسد نه الله خلاص کو نو نور مسله به حل شي. د حسد د وجنه بیا یو بل وجنه بیا خبره ده. د حسد د وجنه بیا د یو بل وجنه. رمضان شریف کی حرم شریف کې ناس شنو باز خلکو یې زمو ډیر ښه خلک دي او د باز عرب وي دغه کول چې دا داسې دی واغه سي نو ماولې دا سکار دي چې ټیک د سې صفات بدای کیږي او تاسو په دې ټولو عربو کې وګورئ په رمضان کې به سکنی وجلې ازمو خلک په رمضان کې څه کوي په جمعاتونو کې خلک مړ کوي دی خبره د حسد د وجه علماء لیکلي وي لومبنۍ ګنا په مخ د ځمکه چې پیدا شوی هغه حسد دی او په اسمان کې لومبنۍ ګنا هغه حسد و د شیطان د آدم علیه السلام سره حسد راغوي نو کوم ورله سجده او په ځمکه کې لومبنۍ حسد د قابیل د حابیل صرف او د حسد نه کفر جوړیږي د حسد نه قتل جوړیږي ورته يهودو بارک الله فیصله فرمایلی ويعرفونه كما يعرفون ابناءهم تاسو په قران کې لستري کړه الله وایدا يهود زما دا پیغمبر او زما دا کتاب دا سي پیجني لک خپل بچی چې څنګه پیجني بلکې باج پکې قسم خوړلې او چې بچو کې می شک کې دی شي خدا الله د حبيب په حقانيت کې می شک نشي کېره ایمان یې ولې نه راړو الله وايي حسدم من عند انفسهم د کینی د وجنه حسد د حسد د وجنه ایمان نه راړو اگر حسد داسي وي سورې یوسف دی بارکی او خصوصي او ممتاز صورت ته د حسد د وجنه مؤمنان رونه را پاسه دل او یوسف علیہ السلام د قتل بندوبس جوړولو د حسد د وجنې خپل سپینګر پلار سو کال او جوړول حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام نو حسد ډیر زما عزت مندو ناکار شه زموږ د پښتانو غره په صف کې یو بل سره ودری کېبنا کې امام ني نو د سو مقتدیان به خو یو بل پسې موز نه کوي د سد وجنې د حسد د وجنې ازمی او امام او استاد هغه وی مقتدیانو لمی چې ځنیم د تاسو د جمع مزولې نه کوي وی یو را پکې وای چې استاد وزخه په پویم چې یو بل سره حسد دی وی مالې استاد مونږ دار چې عزت خونو شو کولې وی مالې نه خبره ده سینه نه وای چې د امام نه بغیر د بل چا بی عزتی کولې نشو کوي ته خبره باندې د غیو امام زمونږ د بی عزتۍ لپاره ډېر تا ګورې ګور زمونږ د پښتنو دا طریقه ده امام غریب به وګي دی وتګي پنجاب له لړشه منځونه نه کوي خو په یو جمعات کې مؤذن به جدای پاغي کې ماشومان له سبق خولو والے جدای امام به جدای او د جمعې ورځې خطیب برازي اغلب د خطبي جدا تنخوا ورکي بګي خبر باندې دا زموږ د پښتنو کې طریقې یو امام بسوي زموږ درک یو عالم او صفات شوی هغه د خلکو یو مولانا عبدالحق صاحب امام شو کنه دارلومی حقانی بانی نوې دې جراش ورته وي استاد تعالی جمعه جارو کړي نه بيګې په خبره باندې دا عمر وای پوره نه درا بار کړی نه یو دا پلانې کار دې نه کړې فلانې دې نه کړې د امام بی عزتی زما عزت مند نه پکار د امام عزت او احترام پکار دې دا حسد زمون په دې پښتنو کې او ډېر زیات حسد دې زما عزت مند حسد وای نیکي داسې ختمه لکه په اوج خشاک باندې چورو لګي دیو جن ګوره دا موږ وتا سټول کلمی والا یو کنه الحمدلله مسلمانانو وطن دې کنه او دا علماء ناس دي چا چې یو ځل کلمه د توحید ویلی نو هغه مؤمن دی او هر مؤمن د الله ولی او دا الله د اولیاء سره دشمنی کول د الله ور سره د جنگ اعلان دی ور قران شریف کې ویلی الله هو ولی الذین آمنو چاچی ایمان روڑے نو دا اللہ دوستان دی او دا اللہ حبیب وی حدیث قدسی دے وی من عادا لی ولیا فقد آذنتو بالحرب زما دا اولیاء سر چسوک دشمنی کئی زما ور تیلان جنگ دے تاسو دوست دا پارا خلق ٹوپک را خلی کنا ار مومن دا اللہ دوست دے دسر بکینا او حسد نکے اللہ دیمونگو تاسو لکینا او حسد باسی حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھوی وی ما دا سی ظالم ندلی دلی چی دا مظلوم سر دی مشابی وی دے ظالم خو مشابی دا مظلوم سر دی نہیں ورتے دا سوک دے وی حسد کون کیا اے دے پزلو کی مخفہ دے او پریشان ہم دے او غصہ دے چھتے فلانی دا بنگلہ ہو لی دا او دا فلانی تا اللہ دور عزت ہو لی ورکو نو دے ظالم خو مشابه دا مظلوم سر دے تا خبر پوئی گئی کنے پوئی گئی دے ظالم خو مشابه دا مظلوم سر دے او علماء لکلی وی حسد کون کی اصل کی دا اللہ پا فیصلی اعتراض کئی چرا دا فلانی تا دور دینی یا دنیوی عزت ملاو دے نو دے خود دے قابل نو چرا اولی ورطا ملاو دے اللہ دے منگو تاسو دکینی و حسد نو ساتی دے بارا کی او آیات ورد کوئی اور وقت چلاس پورتا کوئی نو دا یو آیات پا دعا کی وائی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم دا آیات مانا دا دا اللہ چا کی چی ایمان دے کمڑ دے او کہ جوان دے دے دمون پزر کی ور سر کینا او حسد مرا ولی ومن شر حاسد نزا حسد حدیث دا مسلم شریف کی راغلی نبی علیہ السلام اس بے صحابی راشی او جنتی بھائی ندی کے صحابی انصاری راغ گیرے نے او د صبح سسیدی او سپلائی پلاسو کی نیول وی جماعت ترا دن نش پدرے مرض دا اللہ حبیب بیا وی بیا خن کو صحابی لو قتل دریم ظلم وی ور دا غټ خبر دا چی دری پیری دا اللہ حبیب پ جوندن چا بارکی وی سیدا جنتی دے یو صحابی وی ز بگورم چا دے سکئی ناغور سرا سبانو کا او ددری رضی ور سرا دیرو لیکن دا سی سو نکتل گنی چی دا کول وغی نکول آخر کی ورطوی درے مرز دا اللہ حبیب دا سی فرمائی ماوی جدا تسا عمل کے چی پا دنیا کی درے پیری دا اللہ حبیب دا جنت زیرے گر اگر ورطوی بس دا غطر چی سوی نی دا غدی نو وہ چکل دا صحابی را رخصتی دو ورطوی یو خبر گورشتا چی زما پا زلکی دا اچا سر مومنان و سر اس کس مکینہ نشتا زما پا زلکی دا اس مومن سر اس کس مکینہ نشتا دیو جن دا اللہ حبیب دام فرمائلو کلا گورا کینا دیو جنم جوڑی گی یو یو تا خبر رسائی بلبل تا خبر رسائی بازی مولیانو ماغا سڑے خوخی چاور تا شرارت تا کینی و حسد دا خبر رانی مولیانو کم حسد گری دنگی استازو اغبا خوش طبیعتی نوی خو خبر سی و وی ارس تقسیم دل سد چاور سی دل سد چاور سی دل وی حسد پاتشو وی داو پا دی مولیانو تقسیم کو پوی گئی پا خبر پانی دا وسی پر ملیانو بے تقسیم کی دے تاسو گوئی دا پختو ملک دے خلق راپاسی یو پل لس لس و شل شل مڑیو کی دا مسلمانان راپاسی ندائی پا منز کی جماعت کی کینی روغو کی یو پل لمور و پلار و لس مڑیو بخی قبر المخیان لازی بیا پا یو پینڈ ناسی یو جماعت کی مسکی دا دو ملیانو پا منز کے ندا عقیدی خلاف شتا و ندا عمل شتا خوزا سوک دے راپاسی یو یو زیدی کی پھر گئی پا خبر پانے نہ مڑے شوے نی والٹا کول گڑی نہ پکی جیداد شتا نی داخی دی اختلاف شتا خوزہ سوک دی رائے ہوزے کی وی حسد باتی شوے دے پدی تقسیم کو پوئی گئی پہ خبر کو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد آو دا شر دا حسد کا ان کی نا اِذَا حَسَد کل چیغ کی نا او حسد سرگن کی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فرمائے حبیب اعوذ برب الناس پناہی غارم پپالن کی دخل کو ملک الناس چیاغ مالک او بادشاہ دے دخل کو الہ الناس او معبود دے دخل کو او شیخ نور اللہ مرقدہ بو انسان باندری حالت نرازی او حالت دوڑکوالی دویم حالت دزوانی دریم دبوڑاوالی نو دو وڑو کوالی بارا کی وئی بی رب الناس زوانے کی وئی ملک الناس او دو گڑا والی وقت ورط وئی الہ الناس معبود دے حاجت روا و مشکل کشاد خلق دے من شر الوسواس الخناس دا شر دا حغا وسوسی چھو ان کی نال خناس چھا غرستو کی یو پٹی گی چکل ذکر واوری حدیث دا مشکات شریف کی راغلی وی کله نه چې دا انسان پیدا دے نو د دې زړه سره نږدې شیطان ناست دی او د بعضی محدثینو په نزبان دا حدیث په حقیقت حمل لے نو کله چې دا انسان بالغ شو او دے پا کم وقت کی دا ذکر او دا دین نا غافل دے نو شیطان دا خپل خورتم ور اگد کی او وسوسی اچھے دا غلا دا ٹیوی دا وی سی آر دا نور گناہن او کل چی دا انسان تلاوت کئی ذکر کئی نو الخناس تا اخر رستو شیو تختی دیو جنگورا دا سی دشمن دے چی 24 گھنٹے پا مرچا کناس دے او دا دن دا بچاو ذریعہ سا دا ذکر الہی بکے ذکر بکے سبحان اللہ وایا تلاوت کوا نور ذکر کی اختیار کلگ وقت غافل شکنا نو دے بو وسوسیہ چھے دے بو وسوسیہ چھے دیو جنگورا دا نفس میں دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ بارہ کی ذکر کری دی حافظ ابن قیم رحم اللہ الجواب الکافی کی و امام شافعی رحم اللہ وی زد صوفیاء و سرکین آستم دا اولیاء و سرہ نوی دو خبری میں تزدہ کی چارتے کمی خبریوں میں داز دکل چی دا نفس دا انسان دا پار دشمن دے نوی دے دا دین پس کارو لگا وکنی لگے نو کار بدر لوگوری یہ پختو کی متل لے خلق بازی لوی وی دا بچی دی ازگار گرزی سکار بدر لوگوری سکار و لوگورا نو دا نفس ندے دا دشمن دے کر اللہ وی ان النفس لعمارتم بسو نفس دیر حکم کون کے دے دا بدو کارونو دا لکارو گورا پا دن کی اختکا نو دے بدر لکار نگوری و کوزگار دے کنا نو خواد رز بتی نمونے او ای بل خبرم اتداز دا کہ جدا عمر پا منزلی دے تیری توری دے پا من دے دودایا کئی خوی او گٹ راوالا او توری لدہ تیروال مات کا عمر مرگ را روان دے منگو تاسو بس فنا را روان دا زر زر نیک عمال لے سڑے ہوگی تو بدے ہو باسی او کوی نستا نو چالا با نقصان ورکی اے یو سڑے او ڈیر سرکش دے او ڈیر بدکار دے آخر تلیلی کم پلے دی تخلاصی دو مقام شتا دیر سرکش دے او ډیر بدکار دے نو زیبا کم پلے دا شار دا وسوسی چون کی نال خناس چی کل آغا دا اللہ ذکر واوری نورستو کی اللہ وی وسوسو فی صدور الناس دا آغا دے چی وسوسی چی پسینو دا خلقو کی من الجنت والناس برابر خبر دا کاغد پیریانو نوی اوکد انسانانو نئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورستاسو ختمو شو بیا انشاءاللہ مونگا شورو کو دا با مونگا تاسو وعدہ کو چی تر مرگ پوری با قرآن شریف نفریز دا غشان دا کنر قرآن شریف بے انشاءاللہ او دی پلو گو رئی کل گو ردا سیمی اللہ ندیر یرکو وی اللہ قرآن تکینو لیے قرآن خی قرآن زدکے کل گوری دو گناہونو دو وجن سڑے دو قرآن نا اللہ پام سینو تو بھی ہوگا سی دو چاہے وہ غٹ نوکری بھی کہنا نو اغلق رشوت ورکے وہی ہے نا غٹ نوکری بھی دا زر رشوت نالم پا نوکری یرے گا چی قرآن تکین آستے کہنا نو زیدی چا بارک جی اللہ دو خیر را دولری نو دو دین پو خورت ورنسیب کی قرآن تکینو لیے چی دین کٹ نشے ورے پھر خبر با او باز اوقاتو کی گوره دا سیمی گوره مون سر دیر وقت درس لخلق کی دی قرآن سر اللہ زنی وقت لاری کولاو کی دی دنیا نو بیا دور دنیا کی سر مشہور شی درس لن رازی دا بازی مون سر ناس تو با درس کی او دیر پا تکلیف دیر مال و دوزو سم ورلو هم خوبت نگری وام گوره قرآن دا وجه ندر تا لاری کولاو شوی نو دیل خو گوره اسی دا قرآن شریفو لی پریخو دا گوره تر مرگ دا پریخو دو کتاب نده او سورہ چ مرگ لنیز دیکھی گی نو خبر بزیاتے کمے بینا حدیث پاک کی راغلی دا اللہ حبیب با ہر کال پا رمضان شریف کی دا جبریل امین علیہ السلام سر دا قرآن شریف دہرائی کولا اخیرنی رمضان بانی دو پیریو کا او دا اللہ حبیب لور بی بی رو گفتا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ ورتے ہوئے ہر کال جبریل امین علیہ السلام راضی او ما سر پا رمضان شریف کی یوز القرآن دہراوئی دا دلی دو زلی دو حراو کو معلومی گی دا چی زمان نیٹرانیز دے دا دا اللہ حبیب بہر کال لس رز اعتکاف لکے ناستو اخیرنی رمضان کی شل پیرے کی شل رز کے ناستو نگور چی سمر نیز دیکی گی نو دیرے بے میں گئی بخبر با سمر چی نیز دیکی دیر او دا بسور مبارک جونوی چی دا قرآن خادم او مرگ راشی مفتی شفی رحمت اللہ علیہ دیر لوی عالم دے زمان پولماء دیوبندو کی اغه په تفسیر معرفت القرآن کې واقعیا ذکر کړي وای ما دا تفسیر لیکلو نو چې د سوره بن اسرائیل تفسیر می مکمل کو نو بیمار شو، وای دا سی بیمار شوم چې ماوی چې بس مړ کېږم او مرگ می ولیدو. وای ایس ارمان به پزړه نه راتلو، خدا ارمان به راتلو چې د قران شریف تفسیر به نیمګړی پاتې شي، دا درد زړه کې راتلو. وای دی سوچ فکر کې الله رب العزت یو خیال ذهن لراوست، هغه سره زما وای ډیر سکون او اطمینان حاصل شو. هغه خیال سو وای ماوی د قران شریف تفسیر ختمول مقصد نه دی، بلکې خپل زندگی د قران په خدمت کې ختمول مقصد دی. بګی په خبر باندې چې بس ته قران خادم یې او بس زندگی ختم شي، نو دا به کامیابی زندگی وي. الله دې موږ او تاسو لمدا توفیق راکړي چې قران اورو، قران زده کوو، او په دې حال کې سو شي، په دې حال کې مرګ راشي. بدا دې موږ بیا شروع کو ټول به ان شاء الله راځي. ښه اکثر ګور دا نوجوانان هم راځي دي، کورونو کې زنانه مغوک کیدی. قران شریف زموږ استاد او ټول شریک کتاب دې موږ په ټول ایمان روړې. اگر دادا سی وخت کې زموږ د عوامو درسونه نیمه ګنټي او په یو خاص وخت کې ویجدي وزګار وي، نو ټول وعده کوي چې راځو به ټول وعده لاسونه اوچت کوي چې چا وعده چې ان شاء الله موږ به قران شریف درس راځو، او تر مرګ پورې به ان شاء الله موږ قران شریف پریزو نه، تر مرګ پورې به قران شریف پریزو نه. او دا زموږ د دینی مشرانو طریقه. عثمان رضی اللہ عنہ ته شهادت د قران د پاسه ملاو شو، دا سکه لکه دوستی وا ته قران سره، چې په مرګم قران داغه د شهادت ویني په قران شریف تويش. عائشی بیبی رضی اللہ عنہا بارکه امام قرطبی ذکر کړی چې دوره تلاوت به کولو، چې کله به قران شریف د سینې د پاسه پاتې شو د بشوا ډېر تلاوت د وجنه. د امام غزالی رحمت اللہ علیہ بارک، مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح فقہ اکبر کی ذکر کری، و مات الغزالی والبخاری علی صدره. امام غزالی رحمت اللہ علیہ زن کدن شورو او بخاری شریفی پسینو، او روح پروازو کو د وفات نہ پسی دی سینین ول بخاری شریف لرے کو. مات الغزالی والبخاری علی صدره، قرآن سر بس کلک دوستی کو. دا گولی دازی کتاب دے شدیر پخ دوستی دے خو کما ہوتا ما او تا غداری ونکا، ما او تا غداری ونکا، و یادو ساتی اے سچی دی کنا نو پا دی کتاب اللہ کی دی. کسوک دا دنیا خوش آلی غواری، کد قبر او دا آخرت خوش آلی غواری، نو طول فتح او دا اللہ مدد او نصرت دا پا قرآن شریف کی. ابن کثیر ذکر کردی دی چی سلور خلفای راشدین دی، خود یو خلیفہ پا دور کی دور فتوحات ندی شیوی لکہ سورت عثمان رضی اللہ عنہ مبارک شیوی. اے عمر رضی اللہ عنہ ډیر فتوحات کړی، خو 22 لاکھ مربع میل علاقے فتح کړو، او عثمان رضی اللہ عنہ په دور کې 44 لاکھ مربع میل علاقہ دا فتح شویا. ابن کثیر لیکلی وذالک ببرکت تلاوت کتابه، دا د دې خلیفہ د قران شریف د لستو او د تلاوت برکات. الله دې موږ او تاسو د دې کتاب سره صحیح تعلق جوړ کړي، نو ان شاء الله درس به دغه شان قائمی او تاسو ټول برازی، او د دې خپل مرګ را حاضرې علي دې پسې بالکل گشتونه کوي. زنانو تم دا درخواست چې الله کتاب ووري دې سره به زموږ او تاسو ان شاء الله الله کامیابی راولي. دا کتاب مونږ پریخې زکه ذلیل شي او رسوا شي، که زموږ میندې خويندې زموږ نارینه او زنانه کتاب الله په لاسو کې راوالي، کتاب الله په لاسو کې راوالي، نو یقینو ساتي چې الله به بیا غزل زندگی راولي. زمون دا دوری کې سټي بازي جوړي، نو مخکې کور کې مال وي چې یو زنانه رااله ګور چې قران سو کوري، نو د لندن په ماحول کې دایدا سي ترتیب ناغوي چې زما یو د خاوند ضرور خزه ده، نو یغي مال وي چې تلاړه شنو خامخه به استاد دي کرځي به وی چې دومره پرده کوي چې د جدا کور تنظیم نشته. نوی کم اوقاتو کی جغیل پتای چه اوز مزما دا لیور کور ترازینو پا کور که دن نبور که پس رای وی دینور لیورونو لیوی چه تا صدا سو که جی دروازه تکوی خوی دروازه نتکوی نو چه در آتلو وقتی پا کور که بور که پس را کدی، او خاون لیوی لی چه تا با بور که دا دروازه بٹکی او که چره دروازه دیو نتکولا او دغشان را دن نشوی او دا شریعت ند خلاف کل، نو زما بس قسم ده چه بیا و مال خوخی چیز کم پل لاده. نوی دی یر اغا خاون دی سکه اگر دروازه ټکای نو ګور قران شریف کو کور لراغې په زنانو کې الله خیر او برکات راوړي. دا مشهور بزرگ چې تیر شو امام قرطبی ذکر کړی، فضیل ابن عیاض رحمه الله، تاسو به نوم اوریدلې، محدث دی، صوفی دی، او د حرم شریف کې ټول وخت تیر کړی. نو ایدے اول نہ ڈاکو ڈاکی بے کولے غلاگانی بے کولے یو کور تا دا غلا دا پارا وروڑے دو امام قرطبی ذکر کری او پاکور کی او زنانا قرآن غڑولے تلاوت کری او دے دا چت دا پاس دے دا نقصان او دا غلا او دا ڈاکی پنیت دے کور تا ورزی اغا زنانا دا تویشتے میں پارے اغایا اتلولی اللہ وی علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ اللہ وی ایمان والاو ترو سپوری لاوخ نگر اغلی چتا سو زمانا وی ری گئی او دا قبر و خیرت دا پار تیارے ہو کئی دمر وقت تیر شو تو پلار پنی که پا اسلام کے راغلے دمر دی پا دی اخپل اللہ سو خخ کل او دمر انقلابات دی دنیا دی اکتل تا لترو سپوری وقت رو نرسیدو چتا دا اللہ نو یری گی بس دد چی دا آیات واوری دو نو دیکھ جون کی اہل لسانو وہی پچتی چگے کی چی اللہ مال وخر و رسیدو مال وخر و رسیدو او پچتی تو بویستا او دا غکور نرا کشو او لوی محدث جو دے فزیر ابن ایاز رحمہ اللہ لوی مفسر دے لوی محدث دے او لوی صوفی دے دادا سی کتاب دے دا اللہ بندگانو چی دی سر سکی دی سر زمائی عزت مندو فکر دا قبر او دا خیرت پیدا کی دادا سی کتاب دے دی پلو ورہ کسوک بدا مل دے نو غصر ہم فکر پیدا کی کہ غٹ نغٹ ولی دے غصر ہم فکر پیدا کی دا محمد ابن المنقدر دا سحای سے طور آوی دے امام قرطبی ذکر کری دیر لوی سڑے ہو اور دیر لوی عالم ہو وہی دن کدن کی دا سی فریاد کو لو شاگردان ورتوی دمر لوی سڑے دا چگی ہو فریاد دنو لے کے ولی مرگ نخلاسے اشتا سر نا ورتوی مانا خو تپوسو کئی دین نہیں اریگم چی مرگ روان رازی وی دا قرآن شریف ہے آیات میں مخل دے آمی جڑائی نہیں ورتوی کم آیات تے قرآن شریف کی رازی اللہ وی وبدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون دی زن کدن کی بدا سی خبر مخل راشی چی رسڑی خیال و گمان کی بنی تو خو فیصلہ کڑی و چیز جنتی مو زمان پا خاتمہ پا ایمان کی خاتمہ پا کفر و شوا اور فیصلہ دا جہنم و شوا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ زن کدن کی بدا سی خبر مخل راشی چی دی سڑی باڑو خیال و گمان نی وی دا آیات ما جڑائی چی اسے نا زن کدن میں شورو دے دا سی سونو گورم چه ما خیال و گمان اغا نده نو دا داسی کتاب ده ار چا سر فکر پیدا کئی دی لگو رکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تلاوت و ردول محتاج و نماو تاسو کیو دا اللہ حبیب صحابو نو قرآن و ردو او دی سورہ اخلاص بارکی اغرز مولتیر شن مشکات شریف کی ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ قرآن لستو دا اللہ حبیب و لغو گی خیو او بیا اغا دعا گوختا نو دا غد سورہ اخلاص دا اسماء حسنی را جمع کل بی اللہم انی اسلوک بی انی اشہد بی انک اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا اللہ حبیب دا اللہ نا پاغ نم سوالو کو چی پاغی تی غواڑی ورکی چی دعا غواڑی دعا قبلی نا صحابی ورطوی قربان ورطوام نا ورطوی دو کو علو آیا نا غورتوی چی تا خو تلاوت کولو دا اللہ حبیب دا لغو گی خو بیا دی دعا غوختا دا اللہ حبیب دا سو فرمائے غورتوی وی تا دا نن نظما رو رے تا ما تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کو نو اللہ دے منگو تا سم قرآن شریف لکی نئی دی سر زمائی ذات مند دشمنی ختمی گی دی سر طرف گنی ختمی گی یقیناً دا انسان نا انسان دا کتاب جوڑے درو شریف ہو آئے اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد و صلی اللہ ابراہیم و علی ابراہیم و انکا حمید و جا درست سکسر کو بے خسائی دے بس بیا بدے بھائی اسے دعاو کئی مختصر دے ختم بسی بیا بدا عمولی سیب دا کے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا عذاب النار رب اغفر لی ولی والدی ولی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم عز الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللہ دا تولی دنیا دا مسلمانانو مدد و نصرتو کی دے عراق دا افغانستان دا چیشنیا دا دے ملک دا تولو مظلومانو انسانانو مدد و نصرتو کی اللہ موت دا قرآن شریف علم او دا دے عمل را نصیب کی تولو بیمارانو تا شفائے کامل اور کی اللہ دا سمر حاضرین مسلمانان دی یا غائبین دی او دا چاس شریع حاجتو نوی اللہ دا غیب دا خزانو نے حاجتو نو پورا کے او امت الہ العالمین بیا دا دی خپل کتاب طرف تا متوجہ کے زمون دا بد و اعمال و اخلاق و دا وجہ نکم ذلت چی پا مورا غلے اللہ مون طولو لدا سی توبی توفیق را کے او دا ذلت و رسوائی زمون او دا تمام امتنا لرے کے وصل اللہ تعالی خیر محمد